ทีนี้ก็มาถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณไพรัตน์เล่าให้ฟังบอกว่าแกเคยไปเที่ยวจังหวัดระยองบ้านเพื่อนเมื่อราวๆปี2536ที่ไปเพราะเพื่อนชวนไปเขามีงานบวชหลานชายคุณไพรัตน์จะยกครอบครัวไปกันก็มีตัวแกมีเมียมีลูกสาวตัวน้อยๆอายุ2 ขวบกว่าไปพักที่บ้านของเขาแล้วก็มีญาติของเขาที่มาจากต่างจังหวัดพักกัน 2-3 คนส่วนใหญ่จะไปนอนกันที่บ้านงานซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกราวๆ1 กิโลเมตรอยู่ใกล้ๆวัดที่จะบวชนั่นแหละในการไปพักนอนที่บ้านเขาครั้งนั้นเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นทำให้ขนลุกขนพองจนลืมไม่ลงหลังจากงานบวชผ่านไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับขณะที่ญาติของเพื่อนกลับกันไปหมดแล้วเพื่อนให้อยู่ก่อนเพราะว่าเขาจะพาเที่ยวตั้งแต่คืนแรกที่ไปนอนแล้วเมียคุณไพรัตน์ก็กระซิบบอกกับแกว่าบ้านนี้มีอะไรแปลกๆแต่ว่าแกไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเมาแล้วก็นอนหลับสบายเลยแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวตัวน้อยของแกด้วยเธอตื่นบ่อยแล้วก็บอกว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งมาหาคุณไพรัตน์ไม่เคยเห็นยายแก่คนไหนอยู่ในบ้านแล้วก็ยิ่งเป็นเวลากลางคืนเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้อีกทั้งนอนกันอยู่ในมุ้งใครจะเข้ามายุ่งเกี่ยวนอกจากนั้นเมียก็ยังบอกว่าได้กลิ่นพิมเสนที่คนแก่ๆชอบเอามาสูดดมอีกด้วยคุณไพรัตน์ก็ถามว่าได้กลิ่นตอนไหนเธอบอกว่าดึกๆตอนดึกสงัดตอนที่ทุกคนนอนหลับกันเงียบกริบหมดแล้วแต่คุณไพรัตน์ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแล้วแกมารู้สึกว่ามีสิ่งแปลกๆก็ตอนที่ผ่านงานบวชไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแกนอนอยู่กลางดึกก็ได้ยินเสียงดังกุกๆเหมือนใครเอาไม้กระทุ้งพื้นกระดานบ้านทำให้แกตื่นขึ้นมาแกเปิดไฟเอาไว้ดวงหนึ่งทางหน้าห้องครัวแสงมันก็สาดส่องไปทั่วบ้านแกเกือบจะหลับต่อแล้วเสียงก็ดังอีกจนแกนึกแปลกใจว่าใครมาทำเสียงกุกๆทำไมก็เลยลุกขึ้นนั่งมองหาต้นเสียงก็ไม่เห็นอะไรคนอื่นก็หลับกันหมดแล้วแกก็เลยนอนต่อจนเช้าแล้วก็บอกเพื่อนว่าเมื่อคืนไม่รู้ใครทำเสียงกุกๆเพื่อนก็หัวเราะหาว่าแกฝันเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเลยคุณไพรัตน์ก็ถามเมียว่าได้ยินหรือเปล่าเมียก็สายหน้าเอ๊ะแปลกทำไมแกได้ยินคนเดียวแกก็เลยถามเพื่อนบ้านว่าบ้านนี้มีคนแก่หรือเปล่าหญิงชราน่ะก็ทำให้เพื่อนมองหน้าแกย้อนถามว่าทำไมเหรอก็เลยบอกไปว่าลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับบอกว่ายายแก่ๆมาหาทำให้เพื่อนนิ่งไปอึดใจหนึ่งก่อนที่จะสายหน้าเขาสายหน้าเพื่อจะบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนแก่หรือว่ายายแก่วันนั้นก็ไปเที่ยวกันมาตลอดวันไปที่ชายหาดน่าจะชื่อหาดแม่พิมพ์ชื่อหาดแม่พิมพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แกก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เรื่องชื่อหาดเพราะว่าเวลามันผ่านมาหลายปีแล้วแล้วอีกอย่างเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเขาย้ายที่ทำงานไปอยู่ทางภาคอีสานคืนนั้นอ่อนเพลียนอนหลับเป็นตายก็ว่าได้แต่ไม่ว่าจะอ่อนเพลียมากแค่ไหนก็ต้องตื่นเมื่อเมียเขย่าตัวปลุกเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงกุกๆนั้นแล้วทำให้คุณไพรัตน์ตาสว่างแล้วก็เธอเล่าเสียงเบาๆต่อไปว่าเธอลุกขึ้นดูแล้วเห็นยายแก่ๆเดินเข้ามาในบ้านจากตรงประตูบ้านนั้นแต่ว่าดูสิบานประตูไม่ได้เปิดเลยแกถือไม้เท้ามาด้วยเสียงกุกๆเนี่ยมันเกิดจากไม้เท้าทิ่มพื้นกระดานเรือนระหว่างที่แกกระย่องกระแย่งก้าวขาเดินมาแล้วพอแกเดินห่างประตูมาถึงกลางบ้านอยู่ๆแกก็หายไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเมียบอกว่าตัวเธอเองขนลุกส่วนคุณไพรัตน์ก็คิดว่าสงสัยจะไม่ใช่คนแต่ไม่พูดเกรงเมียจะกลัวมากจนนอนไม่หลับแต่จริงๆแล้วเธอก็นอนไม่หลับเกือบตลอดคืนเพราะหูคอยจะแว่วเสียงไม้เท้าพอเช้าคุณไพรัตน์ก็รีบถามเพื่อนด่วนเพราะว่าเมียบอกว่าเธอจะไม่อยู่แล้วจะกลับแล้วเธอกลัวเพื่อนก็สะดุ้งเหมือนกันเมื่อได้ยินแล้วก็ถามเมียคุณไพรัตน์ว่ายายคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแก่มากแล้วล่ะใช้ไม้เท้าหลังงอๆตัดผมเหมือนผู้ชายนุ่งจงกระเบนเสื้อคอกลมสีขาวๆตัวแกเล็กๆผอมๆเพื่อนก็ยอมรับว่านั่นเป็นยายของเขาซึ่งตายไปแล้วแกนอนตายตรงกลางบ้านจุดเดียวกับที่เมียคุณไพรัตน์เห็นแกเดินไปแล้วก็หายวับไปตรงนั้นแกป่วยๆหายๆอยู่เป็นปีๆป่วยก็นอนหายก็เดินไปโน่นมานี่ด้วยไม้เท้าค้ำยันไปมีอยู่วันหนึ่งแกเกิดล้มฟาดตรงกลางบ้านตรงนั้นแหละแล้วก็ไปเลยไม่มีใครอยู่บ้านด้วย เมื่อแม่ของเขากลับมาเห็นนั้นยายก็จากโลกนี้ไปแล้วยายตายไปขณะอายุใกล้ๆจะ80แล้วแข้งขาไม่ดีปวดเมื่อยตลอดแล้วแกชอบเอาพิมพ์เสนใส่ฝ่ามือบดขยี้ด้วยปลายนิ้วแล้วก็สูดดมที่ฝ่ามือของแกนอกจากนั้นแกก็ยังชอบหยอกล้อเด็กอีกด้วยครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ลุงผวนเล่าให้ฟังลุงผวนนี่แกทำงานรับราชการย้ายบ้านไปอยู่สระบุรีใหม่ๆไม่ได้สนใจศาลพระภูมิเจ้าที่แต่อย่างใดตามธรรมดาแล้วจะย้ายเข้าไปอยู่มันก็ต้องจุดธูปบอกเล่ากราบไหว้ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองบอกเล่าให้ท่านรู้ว่ามาอยู่อาศัยในที่ทางบ้านช่องของท่านแล้วเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขสืบต่อไปแต่แกกลับไม่ทำนะคุณทวีก็ถามแกว่าทำไมไม่ทำล่ะครับแกก็บอกไม่รู้เหมือนกันแกเล่าว่าขณะนั้นครอบครัวมีกันอยู่5คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก3คนเข้าไปอยู่ได้ไม่กี่วันก็นอนกันไม่ค่อยหลับตื่นๆมันก็เหมือนกับมีเสียงมารบกวนอยู่เกือบตลอดทั้งคืนเป็นเสียงเหมือนคนด่าทอต่อว่าต่อขานกันถกเถียงกันฟังไม่ได้สับแต่ว่าพอจะบอกได้ว่าเป็นเสียงของคนแก่ผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ลงรอยกันมีปากมีเสียงกันอยู่ตลอดเวลาที่ว่าได้ยินเสียงนี้ได้ยินกันทุกคนเลยนะเออน่าแปลกแล้วพออยู่มาวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กอายุ12ปีของเขาก็ป่วยไข้สูงมากพาไปหาหมอกลางดึกเลยพอไปถึงมือหมอก็กลับไม่เป็นอะไรก็พากันกลับแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ตัวร้อนอีกเด็กก็เพ้อออกมาว่ามาทำไมกันเยอะแยะเต็มไปหมดไปสิไปนะไปซะบอกให้ไปไงน่ะทำไมไม่ไปอ่ะสองผัวเมียก็มองหน้ากันว่านั่นลูกพูดอะไรแม่ก็พยายามปลุกลูกให้รู้สติแต่ไม่ได้ผลให้กินยาแก้ไข้ก็ไม่กินไปสิบอกให้ไปเลยเพ้อพักหนึ่งก็ม้อยหลับไปพอเช้าอาการดีขึ้นตัวหายร้อนแม่ก็ถามลูกว่าเมื่อคืนเนี่ยเพ้อพูดอะไรลูกก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นคนมาที่บ้านกันเยอะมากเลยมารุมล้อมพยายามจะฉุดกระชากลากตัวเธอไปกับพวกเขาผู้เป็นแม่ก็ตกใจภาพที่ลูกเห็นนั่นมันไม่ดีเลยจะเกิดอะไรร้ายๆขึ้นหรือเปล่าแล้วนี่คิดไปคิดมาก็เชื่อว่าคงจะเป็นเพราะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วยังไม่ได้บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางก็เลยหาธูปไปจุดบอกที่ศาลพระภูมิที่ไม่ได้สนใจแต่ทีแรกศาลนั้นตั้งอยู่หน้าบ้านเยื้องไปทางซ้ายมือตรงมุมรั้วบ้านเก่ามากแล้วเป็นไม้ดูแล้วก็เหมือนบ้านทรงไทยหลังเล็กๆเอียงแล้วด้วยเหมือนจะหลุดหล่นลงมาจุดธูปบอกกล่าวท่านแล้วก็รู้สึกสบายใจต่อมา2วันลูกสาวก็หายเป็นปกติก็เลยปักใจเชื่อว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเพราะเข้ามาอยู่ในบ้านโดยไม่บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางอยู่มาวันหนึ่งเกิดลมฝนโหมกระหน่ำพัดต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นกิ่งมะม่วงหักลงมาฟาดศาลพระภูมิพังลงมาใช้การไม่ได้เลยเพราะความเก่าของตัวสารเองแล้วก็กิ่งไม้ที่ฟาดลงมาเป็นกิ่งขนาดเคืองทีเดียวความแรงก็ต้องมากเป็นธรรมดาลุงผวนเห็นแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดจะหาสารใหม่มาทดแทนเมียของแกบอกให้จัดการในเรื่องนี้แกก็บอกว่าเอาไว้ก่อนเถอะเอาไว้ก่อนอย่ารีบร้อนมันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรเงินทองก็ยังไม่ค่อยเหลือจะเอาไปทำอย่างนั้นจนเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนเมียของแกนอนหลับฝันว่ามีคนเข้ามาในห้องเป็นผู้ชายร่างยักษ์หน้าแดงก่ำเนี่ยไม่รู้ไปโกรธเคืองใครมาก้าวเดินเสียงดังตึงตึงกระทืบเท้ามาที่เตียงมายืนอยู่ข้างๆจ้องมองหน้าเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อทำให้ตกใจสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวด้วยความหวาดกลัวพลันก็คิดถึงศาลพระภูมิทันทีเหมือนกับมีคนกระซิบบอกต้องจัดการนะผัวไม่ทำก็ต้องทำเองลุงเล่าว่าเมียแกก็เลยปรึกษาเพื่อนแล้วก็หาพราหมณ์มาทำพิธีตั้งศาลใหม่ตั้งศาลใหม่แล้วลูกเมียก็อยู่เย็นเป็นสุขกันดีไม่มีใครเจ็บป่วยเมียแกก็จะจุดธูปไหว้บ่อยๆจนเป็นกิจวัตรขนาดนั้นแล้วลุงก็ยังไม่สนใจใยดียกให้เป็นเรื่องของเมียจะกราบจะไหว้กันยังไงก็ตามใจคุณทวีคิดเอาเองว่าลุงคงจะไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็เลยได้ทำอย่างนั้นแต่พอถามแกก็บอกว่าก็เชื่อนั่นแหละแต่ไม่เห็นจะต้องไปทำอะไรให้มันมากมายอยู่มาวันหนึ่งหลังจากนั้นราวสักปีหนึ่งลุงตื่นมาตอนดึกตอนหัวค่ำน่ะเมา พอสั่งเมาก็หิวน้ำก็เลยจะหาน้ำกินแกก็เจออะไรบางอย่างที่ทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวระหว่างแกดื่มน้ำอยู่แกเหลือบไปเห็นคนหลายคนยืนมองแกอยู่จากเงาสลัวทางด้านขวามือที่เป็นห้องลึกเข้าไปมีคนหนึ่งเป็นชายร่างยักษ์ท่าทางโกรธเคืองยืนอยู่ด้านหน้าคนพวกนั้นทุกคนจ้องแกเป็นตาเดียวแกยังไม่เชื่อสายตาตัวเองขยี้ตามองซ้ำก็เหมือนเดิมแกคิดได้ว่าคงไม่ใช่คนนะแกตกใจกลัวรีบเพ่นเข้าห้องปิดประตูปังเมียสะดุ้งตื่นถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกพูดไม่ออกอยู่ตั้งนานพอเช้าแกก็จุดธูปไหว้ศาลพระภูมิแต่เช้าตรู่เลยก่อนจะออกไปทำงานวันหลังๆก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกแกบอกว่าที่แกเห็นนั่นคงจะเป็นผีเจ้าของที่เก่าแก่เพราะว่าที่ดินผืนนั้นน่ะตกทอดมาหลายชั่วอายุคนก็เลยมีผีเยอะแยะหลายตนเฝ้าอยู่ครับในกวงกับนางเอ็งเนี่ยเป็นชาวจีนสองผัวเมียที่ค้าขายผลไม้อยู่ที่ตลาดมหานาคคุ้นเคยกับพ่อของคุณสมบุญที่ให้การช่วยเหลือเรื่องใบต่างด้าวแล้วก็การขอโอนสัญชาติเป็นไทยสองคนผัวเมียนี่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็จะมาพบกับพ่อของคุณสมบุญทุกครั้งไป40กว่าปีก่อนคุณสมบุญยังอยู่ในชั้นประถมปีที่4จำได้ว่าเมื่อถึงตรุษจีนก็จะมีคนจีนสองคนผัวเมียเอาไก่เอาเป็ดขนมเข่งขนมเทียนมาให้คุณพ่อมีซองสีชมพูข้างในมีแบงค์20บาทมามอบให้กับคุณสมบุญซึ่ง20บาทสมัยนั้นก็เป็นเงินเยอะมากโหคุณพ่อก็บอกกับคุณสมบุญว่าสองคนผัวเมียอยู่ตลาดมหานาคสร้างตัวจากเป็นคนเข็นผลไม้ส่งลูกค้าจนกลายเป็นผู้ค้าส่งผลไม้ทั้งสองคนนี้มีความกตัญญูรู้คุณพ่อเพราะว่าพ่อได้ช่วยเหลือเรื่องใบต่างด้าวแล้วก็การโอนสัญชาติตามกฎหมายเพราะว่าคุณพ่อมีเพื่อนพ้องที่อยู่ในวงการนี้มากในวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของคุณสมบุญนางเอ็งหน้าตาตื่นมาพบคุณพ่อตั้งแต่เช้ามาถึงก็ร้องไห้ลั่นเชียวนายถาวะเฮียกวางอีซี่แล้วเมื่อคืนนี้นั่งคิดบัญชีอยู่ต้องดึกเพราะตอนเช้าอีกเคยตื่นตั้งแต่ตีสี่อีกก็ไม่ตื่นอ้วส่งอาแสงไปโรงเรียนแล้วไปปลูกอีก็ไม่หายใจแล้วอ้วชีจามาพ่อของผู้เขียนก็เอารถออกพาคุณสมบุญกับนางเอ็งไปยังตลาดมหานาคห้องแถวของอาเอ็งมีคนพลุกพล่านที่ชั้นล่างร่างของนายกวงนอนสงบนิ่งไม่หายใจที่ประหลาดก็คือเนื้อตัวกลับไม่เหลืองแบบคนตายแต่ยังมีเลือดมีฝาดเพียงแต่ไม่หายใจเท่านั้นคุณพ่อก็บอกให้ไปแจ้งที่อำเภอว่านายกวงเสียชีวิตแล้วไม่นานนักแพทย์ก็มาตรวจแล้วก็ออกใบมรณบัตรให้พ่อของคุณสมบุญก็สั่งนางเอ็งบอกว่าอย่าฉีดยากันศพเน่าให้เอาผ้าคลุมไว้อย่างนั้นอีกสัก3วันหากศพแข็งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีคล้ำให้ประกอบพิธีศพตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติมานางเอ็งก็รับปากคุณพ่อก็เดินทางกลับอีก7วันนางเอ็งกลับมาพบคุณพ่อใหม่คราวนี้หน้าตาสดใสบอกถึงความยินดีปรีดานางเอ็งก็เล่าให้คุณพ่อฟังอย่างละเอียดอ้วก็ทำแบบที่อนายถาว่าไม่ลายเอาศพอีลงแต่เอาผ้าคลุมไว้ชาวบ้านก็บอกอ้วบ้าแต่อ้วบอกไม่บ้าถ้าครบ7วันแล้วอียังไม่หนาวอ้วก็จะเก็บต่อไปพอวันที่7เมื่อเช้ามืดอ้วลงมาเปิดร้านได้ยินเสียงครางและเสียงเรียกชื่ออ้วอ้วคิดว่าผีหลอกแต่ก็ไม่กลัวเข้าไปเปิดผ้าคลุมอีกวางอีลืมตาก็เรียกหาน้ำอ้วก็เอาน้ำมาอีกิงอีก็ค่อยๆรู้สึกตัวแต่ว่าแขนขาขยับไม่ได้อ้วต้องนวดให้อีอยู่หลายชั่วโมงอีถึงขยับตั้งตัวได้อ้วเอาอีไปส่งโรงพยาบาลหมอให้น้ำเกลืออ้วก็รีบมาบอกอนายถาวเนี่ยอีก1เดือนต่อมาอากวงกับอาเองก็มาหาคุณพ่อพร้อมด้วยผลไม้ติดมือมาหลายถุงคุณพ่อก็สอบถามเรื่องราวอากวงก็เล่าให้ฟังผมจำได้ว่าคืนนั้นผมอ่อนเพลียมากครับพอหัวถึงหมอนก็หลับเลยแล้วต้องสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกเหมือนกับไฟฟ้าช็อตมันกระตุกทั้งตัวจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ไปเดินอยู่ในที่ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนจ จนต้องถามตัวเองว่านี่อยู่ที่ไหนวะเสร็จแล้วก็จำได้ว่านี่มันเมืองจีนนี่ว่าเป็นบ้านเกิดของผมเองแต่ว่าผู้คนมันแปลกหน้าไม่มีใครทักทายใครต่างคนต่างเดินกันกวักไกวผมก็เลยเดินไปจนพบร้านน้ำชาเห็นคนนั่งกินอยู่แน่นร้านมีที่ว่างตรงด้านหน้าร้านอยู่ที่หนึ่งก็เลยหย่อนก้นลงนั่งสั่งชาอู่หลงมากาหนึ่งขนมเปี๊ยะอันหนึ่งในกวงเล่าว่าเจ้าคนขายน้ำชาหยุดฟังแล้วเดินหิ้วกาน้ำชาเข้าไปบริการโต๊ะอื่นในกวงแกก็หันไปพูดกับคนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆถามว่าที่นี่มันที่ไหนกันแน่ผู้ชายที่นั่งจิบน้ำชามองหน้าในกวงเหมือนกับจะบอกว่าไม่รู้แล้วเข้ามาทำไมแถมยังสะบัดหน้าหนีซะอีกด้วยรออยู่เป็นนานสองนานก็ไม่เห็นจะได้น้ำชากับขนมเปี๊ยะที่สุดในกวงก็ตะบะแตกลุกขึ้นร้องตะโกนด้วยเสียงอันดังไม่ขายก็ไม่ซื้อไว้ที่อื่นมีถมไปหาเอ้ยไม่บริการลูกค้าแบบเนี้ยมึงเจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกจากร้านค้าด้วยความโมโหไม่ทันได้กลับไปมองแต่ถ้าเขาหันกลับไปมองก็จะเห็นว่าคนที่อยู่ในร้านพากันหัวเราะเขาทั้งร้านเดินมาได้พักใหญ่โอ้ก็เห็นมีตรอกแคบๆก็เดินเข้าตรอกมาโผล่ออกอีกทางนึงพอออกมาข้างนอกก็เอะใจเพราะว่าที่ที่โผล่มามันเป็นป่าช้าวัดดอนนี่เองผมเคยร่วมพิธีศพคนที่นำมาฝังที่นี่รู้สึกว่ามันพิกลเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกว่าเฮียกวงเฮียกวงลืมมาตั้งแต่เมื่อไหร่พอหันไปมองก็พบนายอั้งยืนขวักมือเรียกอยู่ในที่ซึ่งเป็นห่วงซุ้ยฝังศพเรียงรายกันอยู่ผมตกใจสุดขีดเพราะว่านายอั้งที่กำลังขวักมือเรียกผมนั้นเขาตายไปแล้วยังไปส่งศพที่เมืองชนเลยตายแล้วว่านี่นี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันในกวงเล่าว่าตอนนั้นก็เดินเข้าไปหานายอั้งแล้วก็ถามด้วยความสงสัยเพื่อจะหาความจริงว่าเขามาอยู่ที่ไหนกันพลันนายอั้งก็หายวับไปในกวงก็ยืนเคว้งเคว้งคว้างคว้างไม่รู้จะไปทางไหนพลันก็ได้ยินเสียงพูดบอกว่ากวงเองจะไปไหนเอ้าเองมานานแล้วนะเองยังจะต้องรับกรรมอีกมากในกวงหันไปมองก็เห็นชายชรารูปร่างสูงใหญ่ไว้ผมทรงมหาดไทยนุ่งผ้าม่วงเสื้อราชปะแตนท่าทางน่าเกรงขามก็ร้องถามนี่อ้วนมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบอกอ้วนหน่อยมาอยู่ในที่ที่ไม่ว่าใครใหญ่แค่ไหนก็จะต้องมาแต่ว่าเองยังไม่ได้เวลาจะมาอ้าวก็มาแล้วอ้วนจะทำยังไงอ่ะเองไม่สงสัยหรือว่าเองพูดกับคนที่อยู่รอบข้างแล้วเขาไม่พูดกับเองพวกมันน่ะได้วาระที่จะต้องมาแล้วถึงพูดกันรู้เรื่องแต่เองมันหลงเข้ามาพวกมันก็เลยไม่เสวนาด้วยเข้าใจหรือเปล่าในกวงก็เลยเข้าใจตลอดว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความตายแล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นอิสระไม่อยากกลับก็เลยบอกกับผู้ชายคนนั้นไปอุ้ยยังไม่อยากกลับเลยไม่ได้ไม่กลับไม่ได้แค่นี้ก็วุ่นกันใหญ่แล้วนี่ดีนะว่าคนมีบุญเขาบอกไม่ให้ฉีดยากันศพเน่าให้เก็บร่างเองไว้ไม่งั้นเองก็ไม่ต้องกลับเข้าร่างแล้วกลายเป็นผีเร่ร่อนละอย่าโอเอเร็วว่าไม่อยากกลับแล้วเราขออยู่ที่นี่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงคราวมาแล้วอยู่ไม่ได้ต้องกลับกลัวว่าพอถึงเวลาจะมาจริงๆเองจะไม่อยากจะมาสิว่าไม่ไปว่าจะอยู่ที่นี่มันสบายดีไม่ต้องรับภาระอะไรเอพูดดีๆไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวต้องเจอดีซะมั่งอะมั่งในกวงหันกลับไปดูชายชราซึ่งตอนนี้ไม่ได้แต่งชุดราชปะแตนแล้วแต่แต่งผ้าเตี่ยวสีแดงท่อนบนเปลือยเปล่ามีหนวดงงตาแดงก่ำเยาะผมยาวประบ่าแววตาดุร้ายในมือถือมีดดาบขาวคมวับขยับเข้ามาหาอุตส่าห์ไม่แสดงตัวจริงก็ยังโอ้เอจนต้องให้เห็นของจริงเอาละถ้าเองไม่ไปแล้วก็หัวขาดไม่ไหวกันละโน่นนะมีทางเดินทางด้านโน้นเองเดินไปถึงพอถึงปากทางก็วิ่งเลยนะไม่งั้นหัวขาดนะจะเอายังไงก็ว่ามาในกวงเล่าบอกว่าผมรู้สึกกลัวสุดขีดนะรีบสาวเท้าเดินไปยังทางที่ชายชราที่ชี้ให้พอถึงปากทางก็รีรอเสร็จแล้วร่างของชายชราในช่างร่างของชายนุ่งผ้าเตี่ยวแดงเขาก็พุ่งเข้ามาใกล้ๆดาบเงื้อสูงผมเลยวิ่งพรวดพรวดมาตามทางแล้วสะดุดขาตัวเองหัวทิ่มบ่อล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทางจนกระทั่งรู้สึกตัวแล้วก็ร้องเรียกขอน้ำแหละครับคุณพ่อของคุณสมบุญก็บอกกันในกวงว่าในกวงเนี่ยเป็นคนดีมีเงินก็แบ่งทำบุญอยู่เสมอใครบอกบุญในกวงก็ทำโดยเฉพาะการทิ้งกระจาดในกวงทำบุญทีละเป็นหมื่นบาทก็เลยทำให้แกสามารถรอดจากความตายมาได้